Biso bana mike, to sangani lelo, to lobite etika to bongisa. To lukali sanga bayayana biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Po bongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na batoyi. Kobongisa mboka eponi motu te. Nyonso na mosala aha tolwaki lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa koluka lisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali buya ya population bakonji bayoka na matoyi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye yoka lelo bato a Congo oye Ba musicien, ba toi Congo, Vini Lovagnon, ba toi Congo.